Studiodrukkerij Boa. Dat is de allesdrukker. Want Boa verzorgt folders, brief- en rekeningspapier, enveloppen, visitekaartjes, zetwerk, kleinmontage in vier kleuren en zwart-wit, verenigingsbladen, boekjes, geboorte-, trouw- en jubileumkaartjes. En bij de geboorte- en trouwkaarten wordt u een gratis verrassingspakket aangeboden. Tevens is Boa er voor kopieerwerk, zowel vergroten als verkleinen, op A3 en A4 formaat. Wanneer u iets te drukken heeft, al is het maar uw reclamebudget, denk er eens aan de druktemakers van Boa. Noordergracht 9E, telefoon 18333 in Enkhuizen. Drukkerij Boa, onthoud die naam.